प्रसंगो है। सावयव मानोगे तब तो विनाश प्रसंग हो जाएगा, अवयव विभागा एक एक अवयव कटता जाएगा तो परमेश्वर खत्म हो जाएगा। यही कहा कि तस्य निरवयत्वम साधे, सावयत्व नहीं हो सकता, सावयत्व होने पर तो ऐसा हो जाएगा। अब कहते वस्तुता जो है वह जो निरंश जो परमात्मा है उसमें कल्पना से ही जीव अंश रूप में प्राप्त होता है। इसी को कहा नैष दोष हो अविद्या कृतोपाधि परिच्छिन्न एक देशोंश इव कल्पितो यथा। ये अविद्या कृत जो उपाधि परिच्छिन्न एक देशांश जो है, एक देश जो है उसी अंश के समान कल्पित हो गया, बस इतने। संक्षेप में क्यों, ये तो महत्वपूर्ण विषय है, इसको विस्तार से बताना चाहिए। यहां पर कहा दर्शिष्य अयम अर्थ क्षेत्राध्याय विस्तार, ये रहवे अध्याय में हमने विस्तार से इसका वर्णन कर दिया है। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार से जो है वह यहाँ पर विस्तार की आवश्यकता नहीं, वहां से विस्तार इसका समझ लेना चाहिए। वस्तुतस्तु जीवस्य नाशत्वं परमात्मना तावन मात्रता या दर्शितत्व आदित्या। कहा वस्तुतः जीव जो है वह में अंशत्व नहीं बन सकता ना, क्योंकि परमात्मा परमात्मना तावन मात्रता या दर्शितत्व है। अब परमात्मा रूप से जो है उसी रूप से जो जीव को बताया गया है का इसका विस्तार हमने 13वें अध्याय में कर दिया है। यदि परस्य अंशत्व न कल्पित जीव है वस्तुतः तदा आत्मैव न तरी तस्य संसारित्व कुछ क्रांतिर्वा संपत्ति। अब यदि परमात्मा का ही अंश कल्पित जीव है तो वस्तुतः तो आत्मे हुआ ना, इसलिए उसमें संसारित्व बन ही नहीं सकता, गमनागमन उसमें बन नहीं सकता। तो उसके लिए कहा कि सच जीवो मदनशक्तेन कल्पित कथम संसरति उत्क्रामति च इत्युच्यते। आप कैसे संसार के भाव को प्राप्त होता है, कैसे उत्क्रमण करता है, तथा मनस्थान इंद्रियाणी श्रोत्रादीनी प्रकृतिस्थानी स्वस्थानी करण शस्कुल्यादव प्रकृत स्थिता, यानी अपने अपने गोलक इंद्रियों का ये गोलक है, इंद्रियों को एक शक्ति है और गोलक में रह करके काम करती है, इसलिए स्थितानी कर्षत या कर्षती। परस्य कहा कि यदि परस्य अंशत्वेन कल्पितो जीव, कल्पित है जीव ना, तो वस्तुतः तदात्मैव, तो कल्पित होगा तो वस्तुतः उसका स्वरूप क्या होगा, परमात्म रूप होगा, और वस्तुतः परमात्म रूप होगा तो उसका संसारित्व उत्क्रांति नहीं बन सकती है? का संसारित्व उत्क्रांति आत्मा में नहीं बन रही है तो मन है, मन जीव से संसरणम उत्क्रमणम के उपाय देते उत्पत्ति उच्चते। यहाँ तो जो है मन स्वस्थानी इंद्रियाणी श्रोत्रादीनी प्रकृति स्थानी स्वस्थानी करण शस्तुल्याद प्रकृत स्थितानी कर्षक या आकर्षक। खाली मन जो है चला रहा है बस। और व्यवहार में देखिए जैसा आपके मन में संकल्प आया ऐसे सब इंद्रियां सब शरीर चलने लगता है। बल आपका है क्योंकि मन भी कल्पित है, एक बल आपका है, लेकिन मन के बिना कहीं चलन नहीं मिलेगा। मन जो है जहां मन है प्राण है वहां पर है? तो वही चलन है, दूसरा तो कोई चलन। और स्वरूप वैसे कैसे हो। इसलिए तेरे हमें अध्याय में पूरा विस्तार से कहा कि पहले प्रयास करके क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को पृथक करो। जब आप क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ को पृथक कर लेंगे तो ये स्वरूप का आ जाएंगे। इस क्षेत्र के कारण जो है क्षेत्रज्ञ पुष्प, और उसमें सरल सहज उपाय यही है कि आप ये निर्धारित करिए मैं का अर्थ जो बिगड़ा हुआ है उस अर्थ को सुधार। मैं का अर्थ बिगड़ गया तो बिगड़ा हुआ है इसलिए उसको सुधार लेना चाहिए। और वह बिगड़ा हुआ अर्थ यही है कि मैं कहते ही झट शरीर आता है, मैं कहते ही दृष्टा क्या गया। ये शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत को जो जान रहा है वो मैं क्यों, यही क्यों मैं कहता। यदि मैं कहने से वो आवे तो फिर ये सारा का सारा व्यवहार, फिर आपको चिंता नहीं होगी व्यवहार कैसे चलता है। व्यवहार तो चल ही रहा है, व्यवहार तो प्रारब्धानुसार जो है वो बुद्धि में वृद्धि बढ़ रही है, उसी के अनुसार मन इंद्रिया सब प्रभावित हो रही, चल रहा है तो व्यवहार तो चल ही रहा है। इस व्यवहार के लिए कोई मैं को आपको यहां रखने की जरूरत नहीं, वो तो जितना इनको जरूरत है उतना तो इनको मिलते रहेगा। मैं फिर भी आप जो है इसके दृष्टा इस प्रकार ये सावधानी यहां पर अपेक्षित है। जीवन से संस्करण उत्पादन अब कहा कि स्वस्थाने स्थितानाम इंद्रियाणाम जीवेन आकर्षणस्य कालम पृच्छति। तो स्वस्थाने स्थित जो इंद्रियां हैं वो तो जीव के द्वारा आकर्षण का काल कब होता है, तब जीव आकर्षण करता है, ये मत कस्मिन काले ये है कि तस्मिन काले ऐसा है, तस्मिन है ना। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। जब इस शरीर को आप छोड़ना चाहते हैं तो अब इस शरीर को तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, कहते फिर भी एक ऐसा काल आता है कि शरीर को छोड़ना पड़ता है, तब इच्छा करते हैं। कभी न इच्छा होने पर भी जो है छोड़ने की इच्छा करनी पड़ती है। जैसे घर कौन छोड़ना चाहता है, तो घर में अग्नि लग जाए तो बोलो लगेगा कि नहीं, घर छोड़ना तो नहीं चाहता, पर ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि वो छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि न छोड़ना चाहने पर भी छोड़ना पड़ता है। ऐसे मृत्यु काल में ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि ये शरीर को न छोड़ना, कि घर को न छोड़ना चाहने पर भी इसको छोड़ना पड़ता है। सबसे कोई काल है कि जो है ना यद शरीरम आपनोती और यद चापी उत्क्रामत, ये ईश्वर है। देखो इसको ईश्वर कहते हैं, ये जीव तो शरीर का ईश्वर है कि नहीं, इसलिए ईश्वर है। अरे ईश्वर का बच्चा ईश्वर रहेगा और क्या दूसरा, और हाँ ईश्वर हो गया है क्या करेंगे, बाढ़ ले लिया जो है वह नौकर का आप क्या करें, है तो ईश्वर का बच्चा पर पार्ट ले लिया नौकर का और भूल गया कि मैं पार्ट कर रहा हूं। अब भूल गया तो नौकर बन गया क्या, जब भूल गया तो नौकर बन गया, दूसरा तो कोई उपाय है। कहते हैं एक राजा जो है वह ये राजा था तो राजा के जो है वह चक्रवर्ती राजा था, दो पत्नियां उसके थी तो बड़ी पत्नी को जो है वह कोई संपत्ति नहीं थी। तो उसकी बहन ही थी, उसी के आग्रह से राजा ने दूसरा विवाह किया तो उसी की बहन आई तो उसका पुत्र उत्पन्न हुआ। तो पुत्र उत्पन्न हुआ तो बड़ा स्वागत सत्कार होने लगा उसका, तो बड़े की मन में बड़ी ईर्ष्या आ गई कि इसका बड़ा स्वागत सत्कार हो रहा है, अब मुझे कोई नहीं, सब उसी के पास जा रहे पूछने के लिए, सब मिलने वाले जितने आते हैं सब उसी से मिलने जाते हैं, मुझसे कोई मिलने जाते नहीं। तो ऐसा जब विचार किया तो उसको मन में बड़ी ज्यादा जलन हो गई। तो बहुत ज्यादा जब जलन हो गई तो उसने क्या किया कि सोचा कि लड़का ही हेतु है तो लड़के को एक दासी को बुलाया, कहा कि इसको ले जाके जंगल में मार डाल। दासी कांपने लगी पर उसने कहा कि ये जी तू मेरा कहना नहीं मानेगी तो फिर राजा से शिकायत करके तेरे को फांसी की सजा दिलाऊंगी। और डर गई, अब गई और रानी सोई हुई थी, सोती रानी, और बच्चा जो है रेशम के कपड़े में लपका हुआ था उसको उसने उठाया और उठा करके जो है जंगल की तरफ भागी। अब इधर सवेरा भी हो रहा था, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, एक पेड़ के नीचे वो उसको सुला करके चलिया दूर जंगल में, 4-6 मील पर एक पेड़ के नीचे सुला करके चलिया, वहां आवागमन नहीं था लोग। और इधर जो है वह सवेर उठा तो बालक ही गायब, बड़ा भारी जो है खोज हुई तो राजा का बालक गायब, एक ही बालक सब गायब हुए। उधर क्या हुआ कि एक भील आया लकड़ी तोड़ने के लिए, उसने कोई बालक के रोने की आवाज सुनी तो गया, देखा कि एक रेशम के कपड़े में एक बालक है, वो उसके घर कोई बालक नहीं था, वो बालक को लेकर के चला आया। अपनी पत्नी को कहा कि जो है भगवान ने आज बहुत बढ़िया बालक दे दिया अपने को, और वो पालन पोषण कर, अब बालक 14 वर्ष का हो गया, वो बालक क्या जानता है, बालक को कोई पूछे किसके लड़के हो तो क्या बताएगा। ये भील का नाम है, तुम्हारी माता कौन है, माता का नाम है, तुम्हारी जाति कौन है, भील जाति का, और जंगल में गांव में रहता है बालक। एक दिन महात्मा एक बिचरते बिचरते उधर से जा रहे थे कि जो है वह सब लड़के खेल रहे थे तो सबको भगे, और ये भी भगा उनके साथ, और फिर जरा देखने लगा। महात्मा ने ध्यान दे करके देखा तो महात्मा ने देखा कि अरे ये तो भील का बालक नहीं है, ये तो भील का बालक नहीं है। फिर महात्मा को सब बात याद आ गई, महात्मा ने देखा कि ये वही लड़का है। जब उसके लक्षण देखा तो कहा इसमें तो राज लक्षण, और क्या कहे, बालक को बुलाया तो बालक आ गया, कहा तेरे पिता का वरदान, कहा ये है, आ गया। गांव में महात्मा रुक गए, एक मंदिर था तो रुक गए, कहा चातुर्मास यहीं करेंगे, और लड़कों को पढ़ाने लगे, उस लड़के को भी पढ़ाने लगे। अब और लड़के क्या पढ़ेंगे, उनके संस्कार कमजोर थे, ये तो धड़ाधड़ पढ़ लिया। अब पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जो है जब पढ़ लिया सब तो वो जो है पुस्तक जो थी उसमें राजा रानी की फोटो थी। तो महात्मा ने एक दिन कहा कि बेटा फोटो से तेरा मुख मिलता है, हमारा ये तो राजा रानी है, इनसे कैसे मिलते हैं, देख हमको तो लगता है कि मुख मिलता है, जरा तू ध्यान से देख। तब वो चला गया, एक दर्पण लेकर के बैठा, अपना मुख देखता वो फोटो देखता, अपना मुख देखता वो फोटो देखता, अपना मुख देखता फोटो देखता, एक सप्ताह में जो है उसको ये पक्का हो गया कि बस मेरे तो माता पिता यही हो सकते, तो अपने भूल झील जाति भूल गया। अब महात्मा से कहता कि महाराज जो है वो माता पिता तो हमको दिला देते। अरे महात्मा ने कहा भाई तुम तो माता पिता से कहा नहीं, हमको माता पिता से। अब एक दिन महात्मा ने बुलाया उनको भील भीलने को, कहा कि देखो डरो मत, और वो बालक उधर था, ये बताओ कि ये बालक कहाँ गिरा तुमको। हाँ महाराज हमारा बालक है, तुम्हारा बालक था, हम ठीक थोड़े कहते तुम्हारा बालक है। हाँ कहा महाराज सच्ची बात है, आपसे झूठ नहीं बोल सकता मैं, जंगल में अपने को। अब वो बाहर से ये बात सुन रहा था, अब तो उसको इतनी बेचैनी हो गई, इतनी बेचैनी हो गई कि महात्मा के पीछे पड़ गया कि हमको मिला। महात्मा ने कपड़ा आदि बनवाया उसका सुंदर, और उसको साथ लिया, माता पिता को साथ लिया, माता पिता को धर्मशाला में ठहरा दिया बालक को। आपने गए मंत्री से मिले, मंत्री से कहा कि जो राजा का लड़का 12 वर्ष पहले गायब हुआ था वो मैं ले आया। फिर उसने कहा कि क्या बात करते हैं गया हुआ, अब उसकी क्या पहचान है, क्या प्रमाण है को लड़का का। प्रमाण तो हम देंगे पर राजा को आप समाचार देंगे, मैं मिलना चाहूंगा राजा से मिले। कहा प्रमाण क्या है, कहा प्रमाण तो मैं दूंगा। सभा बैठ गई, 10 बजे का समय था, महात्मा वो बालक को लेकर के आए तो बालक तो इतने दिन से छटपटा रहा था, इतनी तेजी से जो है वो दौड़ा राजा रानी की तरह के तरफ, और जाकर के वो माता के गोद में भी गिरा तो उसने उठा लिया, और उठा लिया तो उसकी आंखों से दूध निकल गया। माता को भी पक्का जो है ये तो मेरा बालक। अब देखो वो भील का बालक अपने को राजा कैसे समझा और भील कैसे समझ रहा था, अज्ञान से भील समझ रहा था, गुरु की कृपा से संस्कार से उसने अपने को राजा का जो है ईश्वर अंश अपने और राजा हो गया, राजा समझ करके राजा हो गया। ठीक इसी प्रकार ये भी है, ये अविद्या बड़ी रानी है, विद्या छोटी रानी है, ये विद्या से ही सब जीव उत्पन्न होते हैं। अविद्या तो आवरण वृत्ति है, अब उसमें विशिष्ट ज्ञान होता है तभी उत्पत्ति होती है, तभी अंतकरण इत्यादि। अब वो अविद्या को सहन नहीं होता, उसने संसार में जो है संसार में इसको ले आकर के फेंक दिया, उसको सहन नहीं हुआ ना, ये जीवोत्पत्ति जो विद्या को लेकर के हुई तो उसको सहन नहीं हुआ, और संसार में रूपी जंगल में इसको फेंक दिया। अब संसार रूपी जंगल में रहने वाले भील जिनको लड़के बच्चे नहीं थे वो जो है अपना उठा उठा करके वो अपना मान लिए, मेरा लड़का है मेरी लड़की है ऐसा मान लिया, मान करके पालन पोषण करते रहे। अब पालन पोषण करते रहे तो वो भी जो है वह समझ लिया कि मैं यहीं का हूं और इतने मेरी गति है। जब कोई गुरु मिल गया, सदगुरु मिल गया और संस्कार जो है उसके जागृत हुए, तब उन्होंने पढ़ाया, पढ़ा करके उसको समझाया कि तू तेरा संबंध कहां से है। तो जब ये अपने स्वरूप में जग जाता है तो फिर भील बनने नहीं था। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम्। अब तो इसका अर्थ काले करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णम् का प्राय अन्वय एक साथ बनता है, सातवें का आठवें का अन्वय एक साथ जो है वह बैठाने में ठीक बनेगा। तो इसमें ये आया था ना सातवें में था क्या था कि ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मन स्थान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सकी यही था ना। तो वहां मम से क्या लिया था मम मई निर्विशेष उसी का अंश ही वह अंश समझे आपकी नहीं अंश ही वह अंश क्या बनेगा वही अविद्या कल्पित अंश अविद्या कल्पित अंश वही जो है वह जीव लोक का अर्थ किया था संसारी है? एक अर्थ और भी वहां पर ऐसा मानते हैं लोग जीव लोके का ऐसा अर्थ करते हैं कि जीवेन लोक्य थे इसी जीव लोक का वो कौन हो गया क्षेत्र जीव किसको देखता है आप जिसको देखते हैं उसका नाम क्या है क्षेत्र विचार करें कि जो हम देखते हैं यानी जिसको जानते हैं विशेष धातु अनुभव अर्थ में जो कुछ भी इदम तया करके अनुभव होता है वह हो गया क्षेत्र। तो वो जो क्षेत्र है तो वही संसारे का अर्थ मैंने जो जीव लोके का एक अर्थ हुआ था संसारे है और दूसरा अर्थ मान लीजिए क्षेत्र जीव लोक के माने क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में जो है जो कहा कि नहीं जो है वो नाम रूप व्याकरण के लिए तत्सृष्टा तदेव अनुप्रवेशक तो जो सृष्टि किया वो इदम हुआ वही हो गया क्षेत्र और जो अनुप्रविष्ट हुआ वही हो गया जीव जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरण। तो जो प्रविष्ट हुआ वो तो हो गया जो है वह क्षेत्रज्ञ जीव और जो सृष्टि किया वो हुआ क्षेत्र तत्सृष्ट्वा तो जिसकी सृष्टि किया वो हुआ क्षेत्र और जो प्रविष्ट हुआ उसका नाम हुआ क्षेत्रज्ञ जीव ये हुआ कि नहीं। तो उसी को लेकर के मानते हैं कि क्षेत्र यानी क्षेत्रज्ञताम गता प्रमाता अप्रमाता हो करके वही परमेश्वर जो है जो निर्विशेष है देखिए वो निर्विशेष ही क्षेत्र में प्रमाता हो करके प्रतीत हो रहा है यही जो है क्षेत्र में प्रविष्ट होकर के प्रमाता होकर के प्रतीत हो रहा है। तो यही है देखिए अविद्या ब्राह्मण एव जीवत्वम ये समझना चाहिए अविद्या के कारण वह परमात्मा ही जीव भाव में प्रतीत हो रहा है। जिस समय जीव भाव में प्रतीत हो रहा है उस समय भी कौन है वो परमात्मा ही है ब्रह्म ही है। पर जीव भाव में प्रतीत क्यों हो रहा है तो कहते अविद्या के कारण प्रतीत हो रहा है तो वास्तव नहीं है। इससे एक निर्धारण ये हो गया कि संसारित्व जो है ये जीव में जो संसारित्व की प्रतीति हो रही है जो आत्मे बंधन की प्रतीति हो रही है ये जो है आध्यासिक है वास्तविक नहीं ये अज्ञानाध्यास से है। इसी को श्रुति ने कहा ना तो ये ध्यायती व लेलायती व है तो इसके समान ये प्रतीत होता है वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। अब उसी को कहा था कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन प्रकृति स्थानी इंद्रियाणी कर्षति। तो यहां पर प्रकृति स्थानी कर्षति है ना अब सनातन उसको क्यों कह दिया जीव को? ओ ब्रह्म है तो सनातन तो है ही है ना, जीव की तो उत्पत्ति है ही नहीं है ना, तो सनातन है। तो उसको इस रूप में लीजिए कि वही जो ईश्वर जो जीव है, तो अब इसका वहां पर तो कह दिया था कि मनः षष्ठ इंद्रियाणि, षष्ठ जो है मन क्या है उसमें छठा है, मनः षष्ठम ईशान, मन है षष्ठ जिसमें, वो हो गया कि जो है मनः षष्ठानि विशेषण क्या हो गया, किसका? इंद्रियाणि का विशेषण हो गया था कि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि इन्हें चक्षुरादि, इसी से प्राण को भी ग्रहण कर लेना, इंद्री के साथ किसको भी ग्रहण कर लेना, प्राण को ग्रहण कर लेना। तो प्राण को ग्रहण कर लेना आप, तो उसको जो है वह कर्षति, और वो कहते प्रकृति स्थानी कर्षति है क्या, मन है छठा जिसमें ऐसी इंद्रियां हो गई जो है वह मन षष्ठानी इंद्रियां, मन है छठा जिसका, ध्यान में आया कि नहीं? तो इसमें आपको कहां शंका हो रही है? थोड़ा भी इंद्रिया खाली कहने से इंद्री का ग्रहण होता है, क्योंकि इंद्री प्रसिद्ध किसमें है? बाह्य इंद्री में, इसलिए कहा कि मनः षष्ठानि, इसी को लेकर के तो कई लोग मन को अलग ही मानते इंद्री से पृथक, लेकिन भाष्य में बहुत जगह जो है वह इंद्रिया की जो है वो ज्ञान इंद्रियों की संख्या छह कर देते, एकादश इंद्री कर देते। वेदांत परिभाषा में देखो है मन को पृथक कर दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इतने है कि वह अंतर इंद्री है, ये बाह्य इंद्री है, इंद्रिय संज्ञा तो है ही, पर उन्होंने अलग ही कर दिया, प्राण भी ले लेना यहां भी, क्योंकि यहां पर एक स्थिति बना करके इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि एक कर्षण की स्थिति कब होती है, जिस समय शरीर छूटता है, ये इसी से आगे से मेरे न शरीरम यद वापनोति यच्चापि उत्क्रमति ईश्वर, ये जो ईश्वर है ये जीव है ना, ये ईश्वर है, तो जिस समय एक शरीर को छोड़ता है तो वहां से कर्षक, अब कर्षण करके दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, तो किसको कर्षण करता है वहां से? सूक्ष्म शरीर का कर्षण, सूक्ष्म शरीर का कर्षण करता है, कर्षण करने वाला कौन हुआ गया? ईश्वर, ईश्वर हमारे जीवा, तो वहां तो कर्षक हुआ, मन षष्ठ इंद्रियाणि जो है जो अपने अपने गोलक में है ना, वहां पर स्थान क्या है, उस समय शरीर में रहती है कि नहीं? तो त्याज्य देह निष्ठ है, तो वो देह शरीर को छोड़ना है मृत्यु के समय, तो उस समय उस शरीर में निष्ठ है जो इंद्रिय और प्राण, तो उनसे उसको खींचता है, यही मृत्यु है। वो ईश्वर, अगले श्लोक से जाइए तो ईश्वर के साथ लगाइए, एक दृष्टि आपको बता रहे हैं, इसलिए दोनों को एक समान मानते, ईश्वर कर्षति, ईश्वर कर्षति कब कर्षति कि यदा यदा यच्चापि उत्क्रामति और यद शरीरम आपनोति, यानी तात्पर्य यह है कि एक शरीर से तो कर्षण करता है, और कर्षण कब करता है, कस्मिन, इसीलिए कहा था ना कस्मिन काले, किस काल में कर्षण करता है। तो इसको इस रूप में बैठाइए कि यदा तू उत्क्रामति, जब उत्क्रमण करता है तब कर्षण करता है। कौन काजल? जीव ही कर्षण करता है, प्राण जड़ है, जड़ नहीं कर्षण करता किसी। अरे भाई प्राणे उत्क्रामति माने प्राणे उत्क्रामति माने वो तो उसने क्या कह दिया है कि उसने प्राण को अपना बना दिया, वो कि तुम्हारे उत्क्रमण से मेरा उत्क्रमण कहा जाएगा। वहां तो बात दूसरी है कि जैसे जो है कोई किसी को लिख देता है कि इसके दस्तखत हमारी दस्तखत बन जाए, ऐसे उस परमात्मा ने कहा कि प्राण के उत्क्रमण से मेरा उत्क्रमण माना जाता है, पर प्राण उत्क्रमण अपने से नहीं करता है। जीव जब इस शरीर को छोड़ना चाहेगा तभी प्राण उत्क्रमण करेगा। जीव जो है इस शरीर को छोड़ना चाहता है तभी प्राण। कोई भी चीज कहीं भी दिखाई देती है तो उसके मूल में कोई चीज होती है। जीव का जब भोग रूपी कर्म का भोग यहाँ पर समाप्त हो जाता है और दूसरी जगह उसको कर्म भोग का संबंध बनना है तो उस जीव के लिए ये प्राण इत्यादि इंद्रियां हैं, ये जीव के लिए है। इसीलिए कहा कि यहाँ पर ईश्वर का क्या है, वो देह संघात स्वामी जो जीव है, तो उसी बात को लेकर के कह रहे हैं कि प्राप्तव्य शरीर विषय भोगार्थम, समझा कि नहीं, गृहणाति एत शरीरात अन्य शरीरम। इसी को कहा यच्चापि उत्क्रामति और यद शरीरम आपनोति, एक जगह से उत्क्रमण करता है और दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। दूसरे शरीर को क्यों प्राप्त करता है? विषय भोग के लिए प्राप्त करता है। तो इस शरीर से अन्य शरीर, तो यद अवाप्नोति, तो वो किस प्रकार होता है कि कहा गृहीत्वा एतानि, वह ईश्वर है एतानि गृहीत्वा, मनश्षष्ठेन्द्रियाणि प्राणानि, प्राण को भी और इनको भी गृहीत्वा संयाति, वो जाता है। कैसे जाता है? कहते देखो जैसे वायु है, तो वायु जैसे पुष्प स्थान से, वायु है व्यापक, वायु है व्यापक, पर व्यापक वायु भी एक पुष्प स्थान से गंध को गृहित कर लेता है और दूसरी जगह जो है वह उसको पहुंचा देता है। देखो व्यापक होने पर भी, इसीलिए वायु का दृष्टांत दिया ना, वायु व्यापक है, पर व्यापक होने पर भी जिस पुष्प से संबंधित बनता है उस पुष्प से गंध को गृहित कर लेता है और गृहित करके दूसरे के जो है नासिका में जो है पहुंचा देता है, दूसरी जगह वो पहुंचा देता है। तो इसीलिए वायु जैसे पवन गंधानिव आशयात पुष्पादि से लेकर के और जाता है और दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार ये जीव जो है ये एक करण वर्ग को अपने साथ आकर्षित कर लेता है और दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। संयात माने शरीरांतरम, आशयात माने पुष्पा, इन्हें पुष्पस्थानात, पुष्पस्थानात गंधानिव गृहीत्वा संयाति माने शरीरांतरम गच्छति, ऐसा लगाई। जैसे वायु जो है पुष्पस्थान से गंध को लेकर के जाता है, इसी प्रकार यह एक शरीर से और इनको गृहित कर लेता है और गृहित करके फिर क्या करता है, दूसरे शरीर में पहुंच जाता है। है तो ये इसलिए दोनों का एक के साथ अन्वय यहां मानते हैं। तो इसमें यही बताया कि कस्मिन काले, किस काल में, तो यत मनी यदा उत्क्रामत ऐसा समझिए, यदा उत्क्रामत बहिर्निर्गच्छत ईश्वर देहेन्द्रिय संघात से स्वामी, देहेन्द्रिय संघात का स्वामी जो ये जीव है, तो जब उत्क्रामति तब कर्षति, फिर वो कर्षत के साथ ले जाएगा। यदा उत्क्रामति तदा कर्षति, और तदा जो है कब ऐसा होता है, यदा शरीरम अवापनोति, जब यहां का कर्म भोग समाप्त हो करके दूसरे शरीर को प्राप्त करने वाला होता है। तो इसी को कहा कि केवल कर्षण ही नहीं करता, यदा पूर्वस्मा शरीरा, पूर्व शरीर से आकर्षण होगा और जो है वह दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी। अब किसको आकर्षण करता है, मन षष्ठेन्द्रिया, यहां से आकर्षण करेगा और दूसरे शरीर को प्राप्त करेगा। वही यद शरीरम अवापनोति, तो दूसरे शरीर में कर्म भोग उद्भूत होगा तभी तो इस शरीर से आकर्षण होगा। अरे यहां का कर्म भोग समाप्त हो गया, दूसरे शरीर का कर्म भोग उदय होने वाला है, तो उस समय जीव क्या है कि ये सूक्ष्म शरीर को लेता है और लेकर के दूसरे शरीर में चला जाता है। कहना तो इतने है, कहा कैसे जाता है, कहा ईश्वर है वो, समर्थ है इसका, पहले प्रवेश करके आकर्षण कैसे करेगा, चित्त से उसको आकलन करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने चित्त में पकड़ लिया कि हमको वहां जाना है, और उसके बाद इस कमरे को छोड़ दिया आपने, पहले चित्त में पकड़, चित्त में आपने पकड़ लिया, और फिर शरीर इस कमरे से अलग कर दी, ऐसे चित्त में वो पकड़ लेता है अगले शरीर, और फिर मनस्थ इंद्रियाणी कर्षित, इसको जब उत्क्रमण करने की इच्छा करता तभी। इसी को भाष्य में देखिए कि यच्चापि यदाच आपि उत्क्रामति ईश्वरो, ईश्वर कौन है, कहा कि देहादि संघात स्वामी जीवः, ये देहादि जो संघात है इसका स्वामी जो जीव है यही है ईश्वर। तदा कर्षति, इति श्लोकस्य द्वितीय पादो अर्थवशात् प्राथम्येन संबध्यते, ये श्लोक का जो द्वितीय पाद है अर्थवशात् प्रथम से संबंधित हो गया ना, यदा जीव तदा कर्षति इति संबंधित पहले श्लोक से, स्वस्थाने स्थितानाम इंद्रियाणाम जीवेन आकर्षणस्य कालम पृच्छति, ये जो था ना कस्मिन काले, तो स्वस्थान में, स्वस्थान माने पूर्व शरीर के गोलकों में जो स्थित इंद्रियों का जीव के द्वारा आकर्षण का काल कहते कस्मिन काले, जीवस्य उत्क्रांतिर नेश्वरस्य इत्याशंक्य ईश्वर शब्दार्थमा, अरे भाई जीव का उत्क्रमण होता है, ईश्वर का उत्क्रमण तो नहीं होता है, तो कहा यहां ईश्वर माने जीव है, देहादि संघात स्वामी जीव। अब उत्क्रांति अनंतर भाविनी गति ही तद अर्थ बशात, अब उत्क्रांति के पहले क्या होगा, उत्क्रांति के अनंतर क्या बनेगा, भाविनी गति, अरे उत्क्रांति जब होगी तभी तो गति होगी, तो इति अर्थवशात उसी को कहा कि अर्थवशात प्राथम्येन संबंधित, पहले उत्क्रामति होगा तब आपनोति होगा, भाष्यकार भगवान वहां से नहीं ले रहे, यहीं से देखिए। यद तो उत्क्रामति यद शरीरम आपनोति, तो उत्क्रामति पहले होगा और शरीरम आपनोति बाद में। हाँ, पहले उत्क्रामति तब आपनोति, उसको भाई आप उसको चित्त को अभी मत लीजिए। एक शरीर से उत्क्रमण होगा तब दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी, ध्यान में है कि नहीं। तो उत्क्रामति पहले होगा, पहले आप एक कमरा छोड़ेंगे तब दूसरे कमरे को प्राप्त करेंगे। और वो बात जो कही जाती है आपको कि दूसरा कमरा पहले आपके चित्त में निश्चित हो जाएगा कि दूसरे कमरे को प्राप्त कर रहा है, तो निकल के जाएंगे कहां। अरे निर्धारित आप कर लेते हैं तब स्टेशन पर जाते हैं, टिकट लेते हैं घर छोड़कर, तो निर्धारित खुले हो जाते, यही है पकड़ना। मन से निर्धारित पहले हो जाएगा और फिर छोड़ेगा, और छोड़ेगा उसके बाद प्राप्त करेगा दूसरे शरीर को, तो दूसरे शरीर की प्राप्ति बाद में होगी। नहीं तो निर्धारित ही होता है, कभी कभी बिना निर्धारित भी तो मान लीजिए स्टेशन पहुंचे, जो पहले गाड़ी आ जाए उसी पर जाएगी, फिर दूसरी गाड़ी आती उसी में बैठते हैं, तब वो जा रही है तो ये सोचते हैं कि ये जा रही तो वहां जाके क्या करेगी। जब पहुंच गए लक्ष्य जहां पर ले जाना था, कोई कर्म संस्कार पहुंचा दिया वहां, तब पता लगा कि जो है वो खींच रहा था पर अपने को ज्ञान नहीं था। ऐसा भी कभी कभी कि ज्ञान नहीं होता है पर वो खींचता है, खींच करके कोई सिद्ध किसी को कहीं से खींचे तो खींचने वाले को क्या ज्ञान पता रहे, पर वो खींचा चला जा रहा है। कभी कभी मंत्र से कोई खींचे किसी को तो अब साधक को क्या पता लगेगा कि कहां जा रहे, पर ऐसे नहीं जा रहा हो, उसको कोई न कोई खींच रहा है। और यहां जो है मृत्यु के समय में पहले निर्धारित हो जाता है कि यहां जाना है और उसके बाद फिर इसको छोड़ देता है, पर छोड़ेगा तो भी दूसरे को प्राप्त करेगा, छोड़ेगा नहीं तो कैसे प्राप्त करेगा। इसी को कहते यदा शरीरांतरम आपनोति, जब जो पूर्व शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त करता है तदा गृहीत्वा ये तानि, अकेले नहीं जाता, ये इतना ध्यान में रखिएगा, कभी ये जीव अकेले नहीं जाता है। तो राजा है ना, राजा अकेले कभी नहीं जाता, राजा अकेले नहीं चलता है। इसलिए कोई विशेष होता है, जैसे मान लीजिए शंकराचार्य है, महा जो है कोई महात्मा है, वो भी अकेले नहीं चलता, उसके साथ जो है उसके गण का। इसी प्रकार ये ईश्वर है, ये अकेले नहीं जाता है, नहीं अकेले कभी नहीं जाता, अपनी इच्छा से भी नहीं, अकेले कभी जाता नहीं, अकेले तो रहता नहीं ना, है मुक्ति में जाएगा ही नहीं, फिर क्या, नहीं तो अकेले नहीं रहता। वो लखनऊ का नवाब था तो जो है वह जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो खेल रहा था कुछ शतरंज या कुछ, संयाति सम्यक याद गच्छति, कहा कि मनस्थेन्द्रियाणी एतानि गृहीत्वा, इनको साथ ले करके तब फिर सम्यक प्रकार से जाता है राजा के समान। किमवी इव इत्याह, किसके समान जाता है? प्रकृति स्थानी तो हो गया ना, प्रकृति स्थानी जो पूर्व शरीर में स्थित है, पूर्व शरीर के गोलक में ये इंद्रिय प्राण इत्यादि इनके स्थान है, वहां पर स्थित रहते। तो वहां पर रहने वाले जो इंद्रियां हैं उनको खींच लेता है, उनको अपने साथ ले लेता है, अब गोलक को ही छोड़ देता है, पूर्व शरीर को छोड़ देता है, उसी का विशेषण है इंद्रिया का। संयाति सम्यग्याति गच्छति किमिव इत्याह, किसके समान जाता है? कहता वायु पौनो गंधानीव आशयात पुष्पादेह। कहते हैं कि पुष्पादेह आशय हो गया, पुष्पादेह गंधानीव पौन, जैसे पुष्पादि से गंध लेकर के पौन चला जाता है, अकेले नहीं जाता है वो, इसी प्रकार इनको लेकर के चल देता है। थोड़ी टीका देखिए, उत्क्रांति अनंतर भाविनी गति इत्येतत् अर्थवशाद् इत्युक्तम्। अवशिष्टानि श्लोकाक्षराणि यदा च इति हो गया। अब वो कौन है कि जिनको लेकर के जाता है और वहां पर ये विषयों का सेवन न, ये जीव कैसे करता है? कहा कि ये विषयों का सेवन जो है वह अकेले नहीं करता है, ये कारणों को लेकर के करता है। थोड़ी सी टीका है देखिए, मनस्वस्था इंद्रियाणि व प्रश्न द्वारा विशेष तो दर्शय, ये मन है छठा जिसमें ऐसी इंद्रियों को ही प्रश्न द्वारा विशेष रूप में दिखाते हैं। कानि पुनस्तानी इति, वो कौन है